ձեզ հարգարժան ռադիոլուսով բարեկամներ։ Եթերում խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրն է։ Ձեզ մաղթում ենք բարձր տրամադրություն և հոգու ջերմություն։ Դարձրեք ձեր օրն ավելի հետաքրքիր մնալով մեզ հետ։ Առաջիկա րոպեներին ձայնասրահում աշխատելու է հաղորդավար Արմինե Բաղդասարյանը։ Խաչմերուկի շրջանակներում այսօր կլսեք. Կինոուրբաթները Թումո Երևանի և Թումո Ստեփանակերտի առավելությունն է, որը Թումոն հասանելի է դարձնում նաև ոչ թումոցիների համար։ Քնար Բաբայանի անդրադարձը։ Մշակութային նորություններ, ներկայացնելու է մեր գործընկերուհի Մարգարիտա Ուշունցը։ Ուսանողների միջազգային օրվան նվիրված ուսանողական շուշի ծրագրով մեկնարկել է ուսանողական շաբաթ նախաձեռնությունը, որի հեղինակը մշակույթի երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարությունն է։ Մանրամասները Վարդուհի Բաղդասարյանի սյուժեում։ Պատմական տարեթվերին կանդրադառնանք օրացույցում։ Այս պահին առաջարկում ենք լսել Քնար Բաբայանին։ Եթե պատահաբար Ստեփանակերտի փողոցներում մեկը ձեզ մոտենա, ֆլայեր տա ու լայն ժպտալով երկար բարակ պատմի ֆիլմերից, իմացեք, դա Թումո Ստեփանակերտի կամավոր թումոցի Արտյոմ Աբրահամյանն է։ Նա Թումո Ստեփանակերտի կինոուրբաթների քայլող գովազդն է։ Կինոուրբաթներից մեկ կամ երկու օր առաջ եմ սկսում կատարել իմ կամավորական աշխատանքը, բաժանում եմ ֆլայերներ և կախում պոստերներ։ Սեփական փորձից կարող եմ ասել, որ անհրաժեշտություն չկա շուտ սկսել աշխատանքը, որովհետև մարդիկ մոռանում են ֆլայերների մասին կամ էլ պոստերները պոկում են։ Մենակ չեմ աշխատում, որովհետև այդպես հետաքրքիր չէ։ Երբեմն ինձ հետ գալիս են ընկերներս կամ մարզիչ Գայանեն։ 13-ամյա Արտյոմը նաև ամենահավատարիմ հանդիսատեսն է։ Ամեն անգամ էլ տենից ինչ-որ ուտելիք է բերում ներկաներին հյուրասիրելու համար։ Ֆիլմի ցուցադրությունից հետո լինում է նաև քննարկում։ Իմ կարծիքով կինոուրբաթների ամենամեծ առանձնահատկությունը այն է, որ ֆիլմը մենք նայում ենք առանց որևէ թարգմանությամբ և զարգացնում մեր օտար լեզուների իմացությունը, ինչը Թումոյում պետք է գալիս, որովհետև շատ հաճախ Թումո արտասահմանից մասնագետներ են գալիս աշխատարաններին մեզ օգնելու համար, կամ այն ծրագրերը, որը մենք ուսումնասիրում ենք դասընթացների ժամանակ, դրանց ինտերֆեյսները անգլերենով են գրված։ Կինոուրբաթները Թումո Երևանի և Թումո Ստեփանակերտի առավելությունն է, որը Թումոն հասանելի է դարձնում նաև ոչ թումոցիների համար։ Լսենք կենտրոնի մարզիչ կինոուրբաթների կոորդինատոր Գայանե Սարգսյանին։ Կինոուրբաթները մեկնարկել է 2016 թվականի հոկտեմբերից։ Թումո կինոուրբաթները բաց են ոչ միայն թումոցների, այլ նաև բոլորի համար։ Ֆիլմերը ցուցադրվում են օրիգինալ լեզվով և ենթագրերով։ Ամեն ամիս ընտրվում են ֆիլմեր, որոնք փոխշաղկապված են իրար հետ։ Հոկտեմբեր ամիսը մենք նվիրել ենք Շարլ Ազնավուրին, իսկ նոյեմբեր՝ Միստիկ ամիսը մենք նվիրել ենք Հարի Փոթերի արկածներին։ Այս ուրբաթ էլ կինոսերներին սպասում է Հարի Փոթերի արկածների մասին պատմող ֆիլմաշարի 3-րդ մասը։ Կինոուրբաթների ամենամսվա ֆիլմացանգին կարող եք ծանոթանալ Թումո տեղեկատվական տեխնոլոգիաների սոցիալական մեդիայի էջերից։ Սյուժեն պատրաստել էր Քնար Բաբայանը։ Chuquelero, hirken, alale ya, lale moca, chuquelero.

твоя бесценная моя, ты просто моя. И нет для меня на целом свете роднее тебя, любимая моя. Ждал, что она скажет да, со мной останется. Старался делать все, чтоб ей понравится. И я тогда не понимал, что им все равно. Возле подъезда ждал два билета в кино. Пытался представлять, какой будет наша встреча. Мечтал остаться вдвоем в этот летний вечер. Я представлял, как нежно глажу твои плечи. И так хотелось, чтоб момент этот длился вечно. Не дождавшись тебя, я бегу в ночь. Я так боюсь признаться, вдруг прогонишь прочь. Набираю твой номер, но почему-то молчу. Ты положишь трубку, я закричу. Ты просто моя, нет ограды выше, чем улыбка твоя, бесценная моя, ты просто моя. И нет для меня на целом свете роднее тебя, любимая моя. Ты просто моя, ты просто моя, нет ограды выше, чем улыбка твоя, бесценная моя, ты просто моя. И нет для меня на целом свете роднее тебя, любимая моя. Брожу один в лабиринтах этих улиц, ночь тает на глазах, откуда этот страх? Моя душа, она твоя, тебе дарю. Я надеюсь, что сейчас не чушь несу. Я не смыкал глаз последние трое суток, все размышлял, не обрел, но потерял. Моя любовь, возможно, ты иллюзия. И из последних сил я отпущу тебя. Не дождался тебя, я бегу в ночь. Я так боюсь признаться, вдруг прогонишь прочь. Набирает твой номер, но почему-то молчу. Ты положишь трубку, я закричу. Ты просто моя, нет ограды выше, чем улыбка твоя, бесценная моя, ты просто моя. И нет для меня на целом свете роднее тебя, любимая моя. Ты просто моя, ты просто моя. Нет ограды выше, чем улыбка твоя, бесценная моя, ты просто моя. Нет для меня на целом свете роднее тебя. Տեղական ժամանակով 15:30 առաջարկում ենք լսել մշակութային լուրեր։ Ռուսաստանի Դաշնության պետական դումայի շենքում նոյեմբերի 14-ին կայացել է հիշողություն ժամանակի մեջ խորագիրը կրող ցուցահանդեսի բացման հանդիսավոր արարողությունը, որը նվիրված էր ազգային միասնության օրվան և պատմում էր Հրաչյա Պողոսյանի անունն ու կրող Պետերբուրգյան բարեգործական հիմնադրամի լայնածավալ գործունեության մասին։ Ցուցահանդեսը հիմնադրամի և նրա նախագահ Հրաչյա Պողոսյանի երկարատև բարեգործական աշխատանքի արդյունքն է, որն ուղղված է հայրենական մեծ պատերազմի հերոսների մասին պատմական հիշողության պահպանմանը, հոգևոր կապերի ամրապնդմանը, աջակցությունը սոցիալական նշանակության ծրագրերին։ Ցուցահանդեսը կազմակերպվել է Պետական Դումայի աշխատանքի սոցիալական, քաղաքական և վետերաների հարցերով հանձնաժողովը, Վետերանսկի և Վեստի լրատվական գործակալության աջակցությամբ։ Հոլիվուդյան դերասան Դեն Էյքրոյդը հաստատել է 1980-ականների ամենահայտնի կատակերգություններից մեկի՝ «Ուրվականների որսոդները» ֆիլմի նոր երրորդ մասի ստեղծման աշխատանքների մեկնարկի մասին տեղեկությունը։ Ինչպես նշում է Daily Mail-ը, դերասանը հարցազրույցներից մեկի ժամանակ մանրամասնել է, որ սցենարն արդեն գրվում է։ Էյքրոյդը չի բացառել, որ երրորդ ֆիլմում կարող է հավաքվել օրիգինալ դերասանական կազմը, այդ թվում Բիլ Մյուրեյն ու Էրնի Հատսոնը։ Թեև Բիլ Մյուրեյն ասել է, որ հետաքրքրված չէ ֆիլմի շարունակությունը նկարահանելու գաղափարով, բայց հավատացած են, որ նա կհամաձայնի նկարահանվել, ասել է դերասանը։ Պարբերականը հիշեցնում է, որ «Ուրվականների որսորդների» առաջին մասը ներկայացվել է մոտ 35 տարի առաջ։ 1984 թվականին $30 միլիոն բյուջեով նկարահանված առաջին ֆիլմը համաշխարհային կինովարձույթում հավաքել է $300 միլիոն։ 1989 թվականին նկարահանվել է ֆիլմի երրորդ մասը։ Մինչդեռ 2016 թվականին ներկայացվել է «Ուրվականների որսորդների» միայն կին դերասանների մասնակցությամբ տարբերակը։ Ռուսական Machina Records երաժշտական հրատարակչությունը թողարկել է Վիկտոր Ցոյի եւ կինոխմբի վերջին երգը, որը երկար ժամանակ կորած է համարվել։ Ինչպես ներկայացնում է LifeGet.ru-ն, սինգլը թողարկվել է CD տարբերակով։ Ստեղծագործությունը երաժիշտը ձայնագրել էր ակուստիկ տարբերակով, սակայն 2012 թվականին այն վերաձայնագրել էին խմբի անդամները։ Սինգլում ներառվել են վերականգնված ստեղծագործությունն ու երգի սկզբնական ակուստիկ տարբերակը, որը Ցոյը ձայնագրել էր 1990 թվականին։ Հրատարակչությունից հայտնել են, որ այս սինգլը բացում է կինոխմբի ձայնագրությունների վերաթողարկման շարքը, այդ թվում ինչպես դասական երգերը, այնպես էլ նախկինում չհրատարակվածները։ Շարքի ստեղծման աշխատանքներին մասնակցել են խմբի առաջնորդի որդին Ալեքսանդր Ցոյը և խմբի գիտարահար Գեորգի Կասպարյանը։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։ Ստեղծագործական խումբը սիրով շարունակում է աշխատանքը եթերում։ Ուսանողների միջազգային օրվան նվիրված ուսանողական շուշի ծրագրով մեկնարկել է ուսանողական շաբաթ նախաձեռնությունը, որի հեղինակը մշակույթի երիտասարդության հարցերի զբոսաշրջության նախարարությունն է։ Առավել հանգամանորեն Վարդուհի Բաղդասարյանի սյուժեում։ Նոյեմբերի 16-ին ուսանողական շուշի ծրագրի շրջանակներում հանրապետությունում գործող բոլոր ուսումնական հաստատությունների ուսանողներին շուշի էր հրավիրել մշակույթի երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարությունը, նրանց առջև իր հյուրընկալ դռներն էր բացել շուշիի Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանը։ Մշակույթի երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության փոխնախարար Գայանե Գրիգորյանը պատմեց ծրագրի իրականացման շարժարիտների մասին։ Յուրաքանչյուր տարի մենք բոլոր ուսանողների միջոցով կազմակերպում ենք հատուկ այդ օրը շոու ծրագիր, իսկ այս տարի որոշվել է, քանի որ երիտասարդության շրջանում իրազեկվածության խնդիր կա, եւ այդ իրազեկվածություն նաեւ վերաբերում է Արցախում գործող բուհերի իմիջի մասնագիտական կրթական ուսումնահաստատությունների վերաբերյալ տեղեկատվությանը, որոշել ենք էքսպո կազմակերպել, այսինքն տեղեկատվական հարթակ ստեղծել երիտասարդների համար, ուսանողների համար, որպեսզի յուրաքանչյուր բուհ կարողանա ներկայացնել այն, ինչ որ ինքը կարող է ներկայացնել այս դեպքում բոլորին, ուսանողներին, եւ մասնակցում են այս անգամ Շուշիում գործող միջի մասնագիտական եւ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները, բայց մասնակցում են նաեւ Ստեփանակերտում գործող մեր բուհերի ուսումնական օջախները։ Մշակույթի երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարար Լեռնիկ Հովանիսյանն առաջինը շնորհավորեց ուսանողներին ուսանողական տարիները որակելով որպես ամենախենթն ու ամենաբուանդակալիցը, երբ համրապնդվում են սկզբունքները, աշխարհայացքը, ձգտումները։ Նախարարն ասաց, որ բոլոր ժամանակներում ուսանողներն աչքի են ընկնում առանձնահատուկ համարձակությամբ և իրենց գաղափարների համար պայքարելու նպատակասլացությամբ։ Արցախցի ուսանողների դեպքում այս ամենին գումարվել է նաև հայրենասիրությունը, հաստատեց նախարարը, խոսքում հստակեցնելով նաև գնահատանքը. 21-րդ դարի ուսանողը համառ է, պրպտող, լայնախոհ, գիտելիքի և կրթության դերը գնահատող։ Արցախցի ուսանողը հենց այսպիսին է. Ուսանողությունը ցանկացած հասարակության ամենաերևելի և ամենահեղափոխական մասն է եղել։ Ուսանողությունն է եղել ցանկացած պետության շարժիչ ուժը, քանի որ գիտական միտքը ցանկացած կայացած հասարակությունում միշտ գնահատվել է, իսկ այդ գիտական միտքը ձևավորվել է ուսումնական հաստատություններով։ Գիտական միտք ասելով չպետք է միայն հասկանալ, թե դուք դառնալու եք ականավոր ֆիզիկոսներ, մաթեմատիկոսներ, պատմաբաններ, արևելագետներ կամ ճարտարագետներ, այլ նաև այն մարդը, որը գնալու է արտադրություն, աշխատելու է գործարանում, հաստոցի մոտ նա իստացած թեկուզ և արհեստագործական ուսումնարանով իստացած գիտելիքներով կարողանալու է օգուտ բերել մեր արտադրությանը, մեր տնտեսությանը։ Այսինքն այդ բոլորի հավաքական ուժը, այդ բոլորի հենց ուսանողությունն է տարածված, որպեսզի դուք կարողանաք միշտ լինել այնպիսի դիրքերում, որ սերնդե սերունդ կարողանանք փոխանցել մեր ժողովրդին հատուկ սերը դեպի գիտելիքը, սերը դեպի մշակույթը, սերը դեպի կրթությունը։ Եվ նաև ասեմ, որ մեր ուսանողությունը միշտ եղել է ազգային աստակրական պայքարների առող արցախցի ուսանողները, մեծամասամբ իրենց ուսումը թողեցին, զենք վերցրեցին և գնացին հայրենիքը պաշտպանելու։ Ուսանողությունն է երիտասարդության հայելին, որնի շուրջն է համախմբում նույն գաղափարները կրող երիտասարդներին, ու քիչ չեն նաև դեպքերը, երբ համախումբ այդ զանգվածը տարբեր քաղաքական ու հանրային խնդիրներ է լուծում։ Դիմելով ուսանողներին, կրթության, գիտության և սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը հիշեց իր ուսանողության տարիները, մասնավորապես Արցախյան շարժումը, որը մեկնարկել է Արցախի պետական համալսարանից։ Նրա դիտարկմամբ ուսանողությունը կարող է փոխել աշխարհը։ Պատահական չէ, որ բոլոր կարևոր պատմական իրադարձությունների առաջամարտիկների շարքում լինում են հենց ուսանողները, այսինքն եւս մեկ անգամ սա վկայում է, որ ուսանողությունը իսկապես շարժիչ ուժ է համարվում, կարևոր ուժ է համարվում, եւ դրա վկայություններ նաեւ մեր ազգային ազատագրական պայքարը։ Ես ուզում եմ, որպեսզի մեր ուսանողները լինեն ավելի ակտիվ, ավելի նախաձեռնող։ Սիրելի ուսանողներ, միշտ հիշեք, որ հենց այս տարիների են բացահայտվելու ձեր ամբողջ ներուժը, եթե իհարկե դուք դրա համար կատարեք անհրաժեշտ բոլոր քայլերը։ Իսկ դրա համար պարզապես անհրաժեշտ է ավելի ակտիվ լինել և հաճախակի հայտնվել տարբեր միջավայրերում և ավելի շատ շփվել տարբեր մարդկանց հետ։ Մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի ապահովենք ակադեմիական շարժունության հնարավորություններ ձեզ համար, որպեսզի դուք կարողանաք նաև ձեր ուսման ընթացքում հայտնվել տարբեր ուսումնական հաստատություններում եւ նաեւ փորձի փոխանակում կատարեք եւ մնում է որպեսզի դուք ավելի նախաձեռնող լինեք եւ իսկապես ունենաք այդ ցանկությունը։ Անպայման երազանք ունեցեք, անպայման գնացեք ձեր երազանքի հետևից եւ իսկապես դուք բացահայտելու եք ձեր մեջ աներևակայելի հնարավորություններ ուժեր։ Հանրապետության ուսումնական հաստատություններից Շուշիում գործում են երկու բարձրագույն, երկու միջին մասնագիտական, մեկ արհեստագործական կրթօջախներ, ինչպես նաև Երևանի կինոյի և թատրոնի ինստիտուտի մասնաճյուղը, ասաց Նարինե Աղաբալյանը և հավելեց. Շատ խորհրդանշական է, որ այս տոնը մենք այսօր նշում ենք Շուշիում, որովհետև Շուշին հավակնում է դառնալ Արցախի ոչ միայն մշակութային մայրաքաղաքը, այլև ուսանողական մայրաքաղաքը, որովհետև այսօր քաղաքի բնակչության թվի հետ հարաբերակցությամբ ամենաշատ ուսանողները հենց Շուշիում են սովորում, և այսօր Արցախի հանրապետությունում ունենք 6840 ուսանող, որից 4240-ը սովորում են արկա ուսուցմամբ, մյուսները հեռակա ուսուցմամբ, կամ բոլոր նախադրյալները Շուշին իսկապես ուսանողական մայրաքաղաք համարելու համար, և կարծում եմ այսօր մենք դնում ենք նոր ավանդույթի սկիզբ ամեն տարի ուսանողության օրը նշել միասին հենց Շուշիում։ Բերդաքաղաքում տեղակայված յուրաքանչյուր ուսումնական հաստատություն ներկայացել էր տաղավարով։ Մայրաքաղաքի ուսանողներն ապահովել են մշակութային և ժամանցային մասը։ Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան հիմնադրամի Aroma Arts արտադրամասը տաղավարում ցուցադրել և վաճառքեր հանել իր արտադրանքի տեսականին՝ բացառապես բնական հումքից պատրաստված մուրաբաններ, պահածոներ, հյութեր։ Իսկ գիտահետազոտական լաբորատորիան ներկայացրել էր դարձյալ բնական հումքից պատրաստված քսուկներ, եթերայուղեր, դեղամիջոցներ և դեմքի խնամքի միջոցներ։ Արսեն Խաչատրյանի անվան հումանիտար քոլեջը ցուցադրել է կավագործության, փայտափորագրության, գորգագործության, ասեղնագործության նմուշներ, ինտերիերի և էքստերիերի դիզայներական աշխատանքներ։ Ներկայացված նմուշներից ցանկության դեպքում կարելի էր և գնումներ կատարել։ Գյուրջյան Կիրառական Արվեստի ինստիտուտի ուսանողներն էլ իրենց գործերն են ցուցադրել՝ ներկաներին պարգևելով գեղագիտական զգացումներ։ Օրվա հյուրընկալ օջախը Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանը մեծ տաղավար էր հիշեցնում, որտեղ կարելի էր տեսնել արհեստավորին անհրաժեշտ ամեն մի գործիք ու դետալ։ Օրվա ընթացքում հնչող շնորհավորանքների ու մաղթանքների հասցեատերն ուսանողներն էին։ Արհեստագործական ուսումնարանի տնօրեն Վասպուրակ Կարապետյանն էլ տանտիրոջ իրավունքով ուսանողներին խորհուրդ տվեց չշրջանցել հայկական երազանքը, որն ուսանողների համար անձանձիր ուսումն է, դրան զուգահեռ ինքնակայացման գործընթացը։ Մեր ուսանողությունը պետք է հավակնոտ լինի, գիշերը չքնի իրենց դասատուներին, դասախոսներին, վարպետներին, ուղղակի օր ու արև չպետք է տան, գիտելիքը առավելագույնս պետք է վերցնեն, ոչ թե ուղղակի դասի գնան, գան և վերջացավ, ոչ, այդպես չի, այսինքն այն կարճ ժամանակահատվածը, ինչ որ բախտի բերմամբ ուսանող ենք, ուրեմն դա պետք է մենք առավելագույնս օգտագործենք, այլևս ուշա լինելու։ Սիրելի ուսանողներ, վստահեցնում եմ ձեզ, նույն ուսանողը ես էլ եմ եղել, անցել եք այդ ճանապարհը, չարեցինք հիմա, չենք անելու երբեք, ինչպես որ հայտի խոսքը կա, եթե մենք այսօր պատասխան ենք տալիս մեր նախնիների չարացների համար, վաղ միսօր մեր սերուններն են պատասխան տալու մեր այսօրվա ոչինչ անելու համար, ուրեմն պետք է ձգտենք, սովորենք ու սովորենք ոչ թե սովորելու համար, այլ սովորենք մեր ապագան կերտելու համար, իսկ եթե մենք կերտում ենք մեր ապագան, մենք կերտում ենք մեր պետականության ապագան։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ։ Գայանե Գրիգորյանը տեղեկացրեց, որ ուսանողական Շուշի էքսպո ծրագրով սկսվում է ուսանողական շաբաթը։ Սրանով չի եզրափակվելու այս միջոցառումը, սրանից հետո արդեն սկսվելու է ուսանողական շաբաթ ծրագիրը, ենթադրվում է, որ յուրաքանչյուր բու կհայտարարի բաց դռների օր, և այդ օրը բոլոր ուսանողները, նաև բոլոր բուհերը, նաև աշակերտները կկարողանան այցելել տվյալ բուհը, ծանոթանալ տեղում, թե պայմաններին, ուսուցման ընթացքին և այլն։ Այսինքն այդ փոխայցելությունները լրացուցիչ տեղեկատվություն կհաղորդեն մեր ուսանողներին, մեր երիտասարդ ներին, թե որտեղ կարելի է սովորել, շարունակել սովորել, ինչ պայմաններում, ինչպիսի ֆակուլտետներ կամ մասնագիտություններ կան։ Դուք լսեցիք Վարդուհի Բաղդասարյանի պատրաստած սյուժեն։ Օր 2 եւ 3 FM հաճախականությամբ եթերում Խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրն է։ Մեզ կարող եք հետևել նաեւ Արցախ TV.mk-ի ռադիոբաժնում։ Բարեկամներ, մեր ծրագիրն ամփոփում ենք օրացույցով։ Այսօրը ծնվել են Հակոբ Պարոնյանը, ականավոր հայ գրող, երգիծաբան, Ռաուլ Կապաբլանկան, կուբացի շախմատիստ, դիվանագետ, աշխարհի շախմատի երրորդ չեմպիոնը, Լարի Քինգը, ամերիկացի հեռուստալրագրող, Թեդ Թերները, ամերիկացի գործարար, CNN հեռուստալիքի հիմնադիր, Ջիվան Ավետիսյանը, հայ ռեժիսոր, Գևորգ Էլբակյանը, հայ դերասան, Մուշեղ Մխիթարյանը, հայ գեղանկարիչ, Վարուժան Հակոբյանը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայացնող հայ շախմատիստ, գրոսմաստեր, Էրվան Տերմինասյանը, հայ պատմաբան, լեզվաբան, բարարանագետ, գիտության վաստակավոր գործիչ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր։ Սրամբեր զոքեց կտար, ու դարձավ ու սով նկարված մի կտար։ Կամաց կամաց հերացել է իմ աչքի քունը, սիրտս մոլոր կարոտել է մեր գյուղի տունը, մեկ ուրիշ տեկել իմ տանը, տիրել է արդեն իմ ձերքի տան կասարիցը, բերքն է հավաքել Չելեմ հոտարապերու, կամաց կամաց հերանում է հուշերի սպունը, ու հոգուստ է ստիրանում է կոտարի տունը, վախենում եմ քո կարոտի շատի մանա, սիրտս կանի քեզ տեսնելու հույսս մարի ջան։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը։ Հիշեցնենք, ձայնասրահում ձեզ համար աշխատում էր հաղորդավար Արմինե Բաղդասարյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Ռոմելա Պետրոսյանը։